ہائے غربت زینب غازی کی بے کسی، ہائے غربت زینب غازی کی بے کسی، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب نے، آشور سے شام و کوفہ تک، آشور سے شام و کوفہ تک جو درد اٹھائے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے ایک ہاتھ میں شمر کے تھی چادر، ایک ہاتھ میں تھا سر سرور کا، ایک ہاتھ میں شمر کے تھی چادر، ایک ہاتھ میں تھا سر سرور کا، کیسے میں بتاؤں گا کیسے میں بتاؤں گا جو زخم ہے کھائے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب نے، شبیر کی ننی دختر نے کھائے ہے تماچے ظالم کے، شبیر کی ننی دختر نے کھائے ہے تماچے ظالم کے، ہر ایک تماچے پر خون کے، ہر ایک تماچے پر خون کے بہائے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب نے، نئے سو سے کبھی مارا مجھ کو، پتھر سے کبھی مارا مجھ کو، نیزوں سے کبھی مارا مجھ کو، پتھر سے کبھی مارا مجھ کو، بھائی میں زخمی ہوں کہہ کر، بھائی میں زخمی ہوں کہہ کر کچھ زخم دکھائے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب نے، عباس کی آنکھوں سے اس دم ایک خون کا دریا بہنے لگا، عباس کی آنکھوں سے اس دم ایک خون کا دریا بہنے لگا، جب زخمی بازو زخمی سر، جب زخمی بازو زخمی سر غازی کو دکھائے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب نے، عباس کے سر کو غم اپنے رو رو کے سنا رے زینب کہا ہے کہتا تھا وہ شمر ستمگر ہس ہس کر عباس کہا ہے کہتا تھا وہ شمر ستمگر ہس ہس کر ظالم کے تانے سن سن کر ظالم کے تانے سن سن کر بس عشق بہائے زینب نے عباس کے سر کو ہم اپنے رو رو کے سنائے زینب نے عباس کے سر کو ہم اپنے رو رو کے سنائے زینب نے زینب کو دکھا کر مارتے تھے غازی کے سر کو نیزے سے زینب کو دکھا کر مارتے تھے غازی کے سر کو نیزے سے کس طرح پھر دیکھا ہوگا کس طرح پھر دیکھا ہوگا وہ منظر ہائے زینب نے عباس کے سر کو ہم اپنے رو رو کے سنائے زینب نے عباس کے سر کو ہم اپنے رو رو کے سنائے زینب نے غش کھانے لگی بی بی زہرا سر پیٹا نبیوں حیدر نے غش کھانے لگی بی بی زہرا سر پیٹا نبیوں حیدر نے جب نیل رسن کے زہرا کی جب نیل رسن کے زہرا کی تربت پہ دکھائے زینب نے عباس کے سر کو ہم اپنے رو رو کے سنائے زینب نے عباس کے سر کو ہم اپنے رو رو کے سنائے زینب نے کیا تھی وہ شجاعت زینب کی کیا صبر تھا زینب کا ناصر کیا تھی وہ شجاعت زینب کی کیا صبر تھا زینب کا ناصر شبیر سے جو وعدے تھے کیے شبیر سے جو وعدے تھے کیے وہ سارے نبھائے زینب نے عباس کے سر کو ہم اپنے رو رو کے سنائے زینب نے عباس کے سر کو ہم اپنے رو رو کے سنائے زینب نے اے غربت زینب غازی کی بے کسی